ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الذين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم آتين تعالى باسمه هو أبني خالق وبجانه أني كامل الدين منه هو أبني خالق أبني مالك أبني رب أبني رب وبجانه اور أبني رب کا حق أبني اوپر جانتا کرنا کی پیروی کرنا ندیات کا بندے کو ایک ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو بندہ اپنی استعداد کے مطابق پورا کرتا ہو انسان کی طاقت ہونا ہونا اور اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اسی پر انسان کا خاتمہ ہونا انسان کی کامیابی ہے. لیکن اگر تیرے ہی سے بگاڑا ہے انسان کی وہ پہلی ابتدا کہ اس کو علم کی غلط مل جائے اس کے عمل کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے اور نتیجے کے طور پر اس کی فلاح سے بھی وہ محسوس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل هل ننبئكم بالأخرین اعمالا اے نبی آپ بتلائیے هل ننبئكم کیا ہم تم کو بتلائیں بالأخرین اعمالا اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے عمل کر کے بھی سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے بالأخرین اعمالا اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں خسارے میں نقصان میں کون ہو کون لاس میں ہے اور جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا اس لیے کہ انسان اپنے طور پر کچھ بھی نہیں جان سکتا ہے جب تک کہ خود اللہ کو سمجھ سکتا ہے بار بار اللہ تعالیٰ کا پوچھنا انسان کی توجہ کو اس طرف لانے کے لیے ہوتا ہے پوچھا وہ مسیح کبھی یمینی گیا ہوں تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے مانا نہیں کہ دونوں ملا اللہ کو نہیں مانا دائیں ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا دھیان اس طرف لے جانا چاہتا ہے بھلا اپنے ہاتھ میں کیا ہے اس کو تم دیکھو تو صحیح اس لیے کہ تھوڑی دیر میں ابھی تبدیل ہونے والا ہے پہلے اس کی حقیقت دیکھ لو بھی آتا ہے خود کہا کہ میرا آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو ہاتھ میں تبدیل کیا تو خود سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں اہمیت بہت زیادہ ہے اور طرف دار آنا ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی سوال کیا اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ اس سے کہیے اور ہر نبی حکم بتا کر نہ آ رہا ہے کیا ہم ان کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے عمل کر کے سب سے زیادہ کھاتے میں کون ہے الذين ضلوا عنهم في الحياة الدنيا وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں جو اس دنیا میں انہوں نے کوششیں کی تھیں آغاز کیے تھے بڑا آیو بڑا برباد ہو جائے رائے گاہ سے لے جانا بے مقصد رہ جانا نتیجے کو نہیں پہنچے بے گا انسان تیر چلائے اور وہ تین صحیح نشانے پر رہا کہ کہیں اور نہیں نکل جائے اس کو کیا کہیں گے آپ کا بدلا اللہ محبت کا پہلو سے خیال دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں دنیا ہی میں رائےگان چلی گئی برباد انہوں نے کیا لیکن وہ برباد ہو گیا وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی بھرم میں رہے, اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی بہت اچھا کام کریں. لیکن انسان کو سچائی کا علم ہونا بہت ضروری ہے. ایک انسان کے پاس اللہ کی طرف سے آنے والا علم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم اگر نہ ہو تو بہت ممکن ہے وہ زندگی بھر عمل کرتا رہے, لیکن اس کی زندگی میں وہ عمل نہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک مقبول عمل وہی ہے جس میں دو کتاب, ایک عمل مقبول ہو اللہ کے نزدیک, اللہ کے ہاں آخرت میں اجر کا حقدار بنانے والا عمل, دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول والا عمل اگر کوئی ہے تو اس میں دو چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو, اس میں اخلاص ہے, وہ عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسرے وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, آپ کی سنت کے تابع ہو, بچتنے کے بعد میں عمل کرنے والا مومن ہو, ورنہ اگر مومن نہیں ہے تو صرف اس کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. ایمان پہلی کسوٹی ہے, اس کے بعد باقی شرائط. ایمان کے بغیر آدمی کا کتنا بھی اچھا عمل ہو قبول نہیں ہوتا. جس کی نیت آخرت کی, وہ دنیا کی نام کمانے کی, گدی پانے کی, نوٹ کمانے کی, بہت آرام جو اللہ والے عمل سے آخرت کے عمل سے آخرت کا ارادہ ہوتا, بتایا رہا چاہیے اور اس نے اس کے لیے وہ کوشش کی جو آخرت کی کوشش ہے, کوشش نہیں واقعی آخرت میں کامیاب کرنے والی کوشش ہے. اللہ کو بتایا اگر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی اور اس کے بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جاتا ہے, بتایا رہا چاہے وہ مومن ہے اور وہ مومن بھی ہو تو اللہ کے بتا ہوں چاہے وہ مشکورہ, تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوششیں اللہ کے نزدیک مشکورہ قبول ہوگی, اللہ کے نزدیک ان کو سراہا جائے گا, اللہ کے نزدیک کو عجر کی مستحق اور عجر کے لائق قرار پائیں. کل ملا کر دو باتیں ہیں جو ایک مسلمان کے عمل میں ہونی چاہیے, اگر ان دونوں چیزوں کا اہتمام وہ نہیں کرتا ہے اس کا عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں. بلکہ وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, اس میں شرک نہ ہو, اور دو وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اگر یہ دو سوچیں دو شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو آدمی زندگی بھر عمل کرتا رہے وہ اپنے گمان میں سمجھ رہا ہوگا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں, لیکن وہ آدمی اپنے عمل کو ضائع کر رہا ہوگا. ان دونوں چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں مسلمانوں کے آج کے معاشرے پر آپ دکھائی دے گا کہ شیطان نے ان دونوں چیزوں, ایک تو شرک کا معاملہ ہے اور دوسرے سنت کا معاملہ ہے, پیار کا معاملہ ہے. توحید کی بجائے آج بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے, قرآن سنت کے علم سے محرومی کی وجہ سے شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت کوششیں کرتے ہیں, اپنی طرف سے پوری طاقت لگاتے ہیں, اور یہ اللہ کی محبت ہم کو ہونا چاہیے. ایک انسان کے لیے ایمان کے لوازمات میں سے ہے کہ وہ طالبین سے محبت رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے. اللہ کے اولیاء سے دشمنی نہیں دکھاتے لیکن اللہ کے اولیاء کا اللہ سے زیادہ نہیں, اللہ کے برابر نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اولیاء نے اپنی زندگی وقف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے اولیاء کے اور انبیاء کے رسولوں کے سردار ہیں, سارے کے سارے اولیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر ولی بنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے اہم اور سب سے پہلی اور سب سے اونچی اور سب سے اہم تعلیم تو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بازاروں میں اور مکہ کی وادیوں میں اور مکہ کے خیموں میں جب حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے آپ ایک ایک آدمی کے پاس جا کے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ پہلی دعوت سب سے اہم دعوت. آج امت کا حال آپ دیکھیں, وہ علم وہ تعلیم جو نبی سارے نبیوں کی بنیادی تعلیم ہے, وہ نالج وہ علم جو سارے نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ بنیادی مرکزی محور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا اور آخری ادا کی ہوئی دعوت ہے. مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ہیں جو توحید کا علم رکھتے ہیں؟ توحید کا علم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آخری وقت آپ کا ہے, آپ اپنے بستر پر ہیں اور آپ چہرے پر منہ پر چادر ڈالے ہوئے ہیں اور اس وقت میں بعض اوقات آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہے تو چادر آپ چہرہ باہر نکالتے ہیں اور آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت کو یہود پر اور نصارا یہودیوں پر اور عیسائیوں پر, اللہ کی لعنت کو آپ بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور اس وقت آپ کے قلب کی کیفیات کیا ہے؟ آپ کو فکر کس چیز, آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ آپ کس چیز سے امت کو ڈرا رہے ہیں؟ یہود والنصارى, اللہ کی لعنت کو یہود پر اور نصارى پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا, سجدہ گاہ, اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, سجدے کی جگہ بنا لیا. خواجہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو مسلمانوں کو امت کو ڈرا رہے تھے ان کے عمل سے کہ ان کا عمل غلط. بتائیے کہ ابتدائی دعوت توحید کی, اللہ کی خالص ایک اللہ کی عبادت, اور آخر میں مدینہ میں آپ ہجرت کر کے گئے ہیں, اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور آج وقت ہے, قریب آ چکا ہے وقت ہے دنیا سے آپ اللہ کے پاس چلے جائیں, وہ بات آپ کے قریب ہے اور آپ کی زبان سے امت کی تلقین کے لیے وصیت کے لیے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ آپ اس پچھلے دو جماعتیں یا دو گروہ یا دو امتیں جو حامل کتاب کو امتیں ہیں جن کو اللہ کی طرف سے تورات اور انجیل دی گئی, لیکن ان کتابوں کے پانے کے بعد اس کے باوجود اس علم کے باوجود نبیوں کی تربیت اور تلقین اور تعلیم کے باوجود وہ شرک سے مبتلا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بھی اس سے ڈرا رہے تھے کہ جیسے وہ اپنے نبیوں کی عبادت میں ان کی قبروں کو سجدے سے مبتلا ہو گئے کہیں تم نہ ایسے ہو جائے. آپ بتائیے اس میں ایسی چیزیں ہونے والی نہیں ہے, اس سے کوئی ڈرتا ہے اور ممکن ہے کہ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آگے یہ ہونے والا ہے, اس لیے جاتے جاتے میں منع کر کے جا رہا ہوں, جاتے جاتے میں آخری اوقات میں تم کو اس سے خبردار کر کے جا رہا ہوں. پہلی شرط ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس کا اور اہتمام کرے, اس کے بغیر اس کے آہار کی سہولت تو دور کی بات ہے, جو جنت کے اندر داخلے کا بھی مزہ ہے توحید کے بغیر نجات نہیں. آج کتنے مسلمان بھائی ہمارے ہیں جن کو آپ پوچھے توحید کیا ہے ان کو نہیں معلوم, ان کو نہیں معلوم ہے. بنیادی علم ہے جس کا حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے توحید کا علم سکھانے کے لیے بھیجے گئے, آپ معلم توحید ہیں, اور آپ کی توحید کامل توحید ہے. بتائیے جس کو توحید سکھانے کے لیے بھیجا ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید سکھانے کے لیے جس کو چنا ہے, عرب جیسے علاقے میں جو اللہ کے گھر کو 360 روپوں سے بھر دیا گیا ہو, ایسے علاقے میں اللہ کے گھر کی صفائی کے لیے جس کو بھیجا گیا ہو, کیا ہم کو توحید معلوم نہیں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید معلوم نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل درجے میں واقف تھے اور آپ معلم توحید تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ توحید کا احترام کریں. فَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے نبی آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو, اس کا آپ کو بھی ہونا چاہیے. آپ بھی جان لو ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بتائیے جس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے اے نبی آپ جان لو اس کو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو جس کو معلوم ہے اس کو تقسیم کی جا رہی ہے. آپ بتائیے کتنی زیادہ غلط ہے اس بات کی کہ امت کے افراد توحید کا احساس کرتے ہیں. آج مسلمانوں میں آپ دیکھیں آپ کسی بھی راستے سے چلتے ہوئے راستے کا ہاتھ پکڑیے, پڑھے پڑھے لکھے آدمی کو آپ دیکھیے, چلیے کوئی آپ جان پڑے اس کو چھوڑ دیجیے, کافی پڑھا لکھا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی بڑا وکیل ہے, کوئی بہت بڑا آدمی ہے, مالدار ہے, غریب کا ایک پڑھا لکھا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھے بھائی ہم کو نیوٹرون اور پروٹون کے بارے میں بتاؤ, ہم کو فزکس اور کیمسٹری کے بارے میں بتاؤ, ہم کو میتھمیٹکس کے بارے میں بتاؤ, آپ کو بتائے گا آپ پوچھئے ذرا توحید کے بارے میں ہم کو بتاؤ, تو کتنے لوگ ہوں گے جو آپ سے کہیں گے توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید بتائیں گے توحید کیا ہے یہ تو بتائیے, جس کو توحید معلوم ہے وہ چیز جو اس امت کا شرط ہے, امت کا سب ہے جس کے زندہ کرنے کے لیے عرب کے اس بنجر میدان میں اس امت کے نبی کو بھیجا گیا اور جس کے قائم کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے گھر کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے صحابہ جیسی پاک پاک رکن کرنا چاہتے, انہوں نے پہلے اپنے دلوں سے شرک کو نکالا, اپنے گھروں سے شرک کو نکالا اور اپنے گھر اور پھر مقرر ہوا تو پھر اللہ کے گھر سے بھی شرک کو نکالا. ہم ان کے ماننے والے آج مسلمان کوئی نہیں مان, یہ چیز ہے جو ماننا ضروری ہے, جاننا ضروری ہے. سب کے اندر جانے کے بعد سب سے پہلے اس کے کیا ہونے والا ہے, آپ مر گیا اب مرنے کے بعد ماں دنیا میں رہ گیا, اس کے کپڑے اتار لیے گئے, اس کی لاڑو کڑی تھی وہ بھی نکالی, جیب میں پیسے تھے 500 کے 1000 کے نوٹ تھے, بہت اچھی بات ہے, اچھا چھوڑ گئے چھوڑ گئے, سب کیا کہتے ہیں ہونے والے رو رہے ہیں, لیکن اب تک تو کیوں رو رہے ہیں, اس کے لیے کوئی رو رہا ہے؟ شاید ہی کوئی اس کے لیے رو رہا ہو, ٹی وی بھی رو رہی ہے, ٹی وی کیوں رو رہی ہے؟ اور اس کی زبان سے دیکھیے ابھی کرنی کر کیا ہوتی ہوں, اب ہمارا کیا ہوگا, ہم کو چھوڑ کے پیچھے لیں گے, یعنی وہ رو کیوں رہی ہے, ہمارا کیا ہوگا, ایسا بھی ہے جو کوچ میں بیٹھ کے رو رہا ہے ابھی اس کا کیا ہوگا. آپ سوچیے انسان کی کہانی کیا ہے, انسان کی زندگی انسان دوسروں کی موت سے سبق نہیں لیتا ہے, سمجھ آدمی وہ ہے اب من ہوئے تو ابھی نہیں ہوگی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السعید من ورب الغیر, کہ سعید اور کامیاب انسان وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت پکڑے, دوسرے سے نصیحت اپنا نقصان ہونے کے بعد نصیحت پکڑنا کوئی بات نہیں, نقصان سے بچنے کے لیے نصیحت ہوتی ہے, تو بھائی نقصان ہی کے بعد نصیحت کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں ہوتا ہے کسی قوموں کے واقعات کہ جنہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا, نوح علیہ السلام کے قوم یا موسیٰ علیہ السلام کے قوم یا درمیان میں جتنے بھی فرعون نے نہیں مانا, کہتا تھا قال انا ربكم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا ہوں, قال انا ربكم الاعلی, اور موسیٰ علیہ السلام سے جب لاہور سے کرایا تو کیا پوچھا, وہ رب العالمین, یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ السلام توحید کی دعوت لے کر آئے, سارے نبی توحید کی دعوت لے کر آئے, اور جو واقعات اللہ نے بیان کیے کہ جس قوم نے توحید کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد سے توحید کو قبول نہیں کیا, اس کے بعد سارے سال و سامان سے سارے اخبار کے داروں کو برباد کر دیا. آپ دیکھیے نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے کہ نہیں, پہلے رسول, اور پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اس بات کی روایت ہے کہ آدم علیہ حاکم میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے کہ ابن کے تیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے کہا ہاں, نبی مکلم. آدم علیہ السلام کیا تھے؟ ایسے نبی تھے جن سے اللہ نے کلام کیا. پہلے رسول کون ہے؟ کسی مسلمانوں کو نہیں, پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام. حدیث شفاعت میں ہے, لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں جن کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا کی, پہلے رسول. نوح علیہ السلام کی قوم جن بیٹا ہے توحید نہیں ہے, قوم کے کچھ افراد توحید قبول کر چکے ہیں, 70 یا 80 کے قریب لوگ ہیں جو توحید قبول کر چکے ہیں, لیکن بیٹا نہیں مانتا, بیٹے نے نہیں مانتا. اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا نوح علیہ السلام, کشتی بنا پورے ہوا اور پورے تفصیل کے ساتھ بیان کیا, باقی جگہوں پر نیر اللہ کے ساتھ کا ذکر کیا ہے, لیکن سورہ ہود میں بہت ہی قوت کے ساتھ اپنے دل میں جو ہے حضرت پیدا ہوتی ہے کی لذت آپ نے محسوس کرتا ہے. بات کا اندار قرآن کریم کا بہت عظیم ہے, تو یہ وہ میں اندار پورا بات رہ گیا کہ دعوت سے لے کر قوم کی بربادی. اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تو آپ جا کے دیکھتے تھے تو کشتی بنا رہے ہیں, پہلے تو دعوت دی دی دی کتنے سال تک آئے لوگ کے ساتھ, اور سارے گاؤں کو سارے کے بعد لوگ نہیں مانے, تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ایماندار اور نہ رام نام اللہ قریب, بہت تھوڑے ایماندار اللہ تعالیٰ کو سمان, بہت تھوڑے لوگ ایماندار. اللہ نے کیا حکم دیا کہ سوپنا ہے پل کا کہ تم کیا کرو؟ کشتی بناؤ, کشتی بنا سکے. اب دیکھیے آپ کا پھر اندر کسی اندر پانی گرہ کیا بنا رہے ہو, ہفتے دیکھو دعوت دیتے دیتے آپ ان کی حالت کیا ہوگی, دیکھو ذہنی حالت بگڑ گئی. پہلے تو دعوت دیا, دعوت دیے چھوڑ دیے, آپ اس کے بعد کشتی بنا رہے ہیں, حضرت کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہ کشتی؟ اللہ کا حکم آنے والا تھا, قوم کو معلوم نہیں تھا قوم نے اس سے پہلے ایسا طوفان دیکھا. اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. پانی صحیح نہیں تھا, پانی اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت نوح علیہ السلام نے بھی قوم نے نہیں مانی. جب بارش شروع ہوئی ہے اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا یعنی ایسا طوفان جو پوری انسانیت کو تباہ کرنے والا تھا, زمین پر آنے والا تھا. اور بیٹا بیٹا ابھی نہیں مانا ہوا ہے, آتا اور دکھائی دیا نوح علیہ السلام کو, کہا بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جائے, بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ مت ہو, جان کے اعتبار سے بھی اور اس وقت میں صبر کے اعتبار سے. کیا بڑا بار ایسا آدمی کی لاجر دن یا اپنی ہونی اپنی ایک آئیڈیالوجی تھی. اللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ندی کی کشتی پسند نہیں ہوتی, وہ بڑے بڑے پہاڑ سہانے دکھائی, یہ علامت کی بات ہے. ہمارے سلام تو آتے ہیں, ہمارے سلام کی ذات نہیں ہے, اس میں سے سبق نہیں لینا ہے. السعید من ہو کی کامیاب انسان وہ ہے, قیادت پانے والا انسان وہ ہے جو دوسرے کے واقعے سے اپنے لیے نصیحت عبرت اور سبق لے. ایک طرف نبی کی کشتی ہے جو ایمان کی کشتی ہے اور دین کی کشتی ہے, اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین والی کشتی ایمان والا بھی سوال ہوتا ہے. بڑے بڑے پہاڑ جو دکھائی دیتا ہے کہ ان پر پہنچ جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, سیلاب سے طوفان سے بچ جائیں گے, بیٹا بھی عقل مند تھا, دنیا بھی عقل تھی, یہ نبوی عقل تھی, یہ دو عقل ایک دنیا کی عقل ہے, فلسفہ ایک نبوی سمجھ ہے, نبوی فہم ہے, نبوی حکمت ہے, نبوی علم ہے, وہ نور کا اللہ کی طرف سے نبی کو دیا جاتا ہے, وہ علم ہمارے طرح نے کہا آ جا سکتی تھی ایمان لا حاصل ہو جا, یہ کرائٹیریا ہوتی ہے کے لیے آنے کا داخلہ کیا ہے, ایمان سے توبہ کیا ہے, پہاڑ سے جاؤں اس کو بچایا گیا پانی, اور من امر اللہ الا ما رحم, سلام کا آج آج کا دن الگ ہے, آج کا دن آج کوئی اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا ہے, اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکتا ہے, کوئی بچ نہیں سکتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے گا کوئی بچے گا نہیں, کوئی نہیں, اور ہی دعائیں بچ رہے ہیں, اور اگر نبی کے گھر والا بھی ہوگا اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے مسلمانوں نے اب ایک سوچی اس کو کہ نبی کے گھر والا ہے بیٹا کی نسل میں سے, اس کو اگر نام لکھنے کے لیے کہا جائے تو وہ کیا لکھے گا, پناہ ابنِ نوح, لیکن نہیں آج مسلمانوں میں سے کتنے ہمارے بھائی ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے رشتے داروں میں دونوں کو جا کے کہیں اور یا سے ہمارا رشتہ ملتا ہے, سارے بیچ کے واسطے ہیں, کوئی ان کے خاندان میں پیدا ہوں بہت بڑی اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں ہے تو اچھی بات ہے, لیکن کسی کے خاندان میں پیدا ہونا یہ اصل نجات کے لیے دلیل اور کافی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کے دین پر ہونا ضروری ہے, یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے رشتہ ہونے کے باوجود نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اگر نبی کے دین اور نبی کی تعلیمات پر نہیں بچے گا, اولیاء اصل چیز یہ ہے کہ اولیاء کی تعلیمات پر ایک انسان, لیکن انسان علم کا ہے, انسان علم کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ نہ انبیاء کی تعلیمات زندگی میں ہے نہ اولیاء کی تعلیمات زندگی میں, بس عظمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے اگر کہا جائے کون زبان سے تعریف کرے گا, لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ آپ کے ماننے والے آپ کی صرف زبان سے تعریف کر دیں, کیا آپ اس لیے آئے, بلکہ آپ نے بعض لوگوں کو تو تعریف سے بھی مانا, اصل چیز کیا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اللہ کے نبی تعریف کرنے کے بارے میں ایک حدیث میں ہمارے دونوں نے روایت کیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطعوني كما أطعت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله, ابواب میں سے یہ بھی ہے کہ تعریف میں غلو کیا جائے, تعریف میں حد سے پار کر دیا جائے, آپ نے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لا تطعوني مجھ کو تعریف میں تم ویسے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو تعریف میں بڑھا دیا, بڑھا دیا کیسے, بڑھا دیا اب دبا کہتے کہتے ابن مبارک بنا دیا, عیسیٰ اسلام کون سے اللہ کے اپنے پیدا جملہ ہی بولے نہیں, عیسیٰ اسلام کیا بولے اپنی زندگی, مریم آپ پڑھیے ہم تو ہمارے مسلمان کا آگے قرآن کریم سے اتنے دور ہیں اور اتنا دور ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا کہ بچے تو بچے مروں کا بھی ہاتھ اس تک نہیں پہنچے گا, علم سے اتنے دور ہم ہیں, وہ کتاب جس نے عرب کی زمین کو جہل سے نکال کے علم سے مالا مال کر دیا, جو دوسروں کو علم کی تعلیم دینے والے بنے, جو بڑے لکھے قومیں اور بڑی بڑی تہذیب یافتہ قومیں جو زمانے کی بڑے قومیں تھی وہ اور آج ان کو جا کے ترقی کا سبق دینے والے بنے, ان کو جا کے تہذیب سکھانے والے بنے, ان کے عقائد کی تصدیق کرنے والے بنے اس کی دنیا پر بنے قرآن. ہمارے گھر میں قرآن کا آگے مریم آپ دیکھیے, مریم نے مریم جب لے کے پہنچی بچے کو عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں, تو صفائی کے لیے لوگوں نے کہا ہم کہاں سے بچہ ادھر لائیں گے, اس کا تو نکاح نہیں ہوا, مریم کا نکاح نہیں ہوا, اب گود میں بچہ لے کر آئیے. یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا, وہ خاموش رہی کیونکہ ان کو تلقین کی بات تھی. میں نے رحمان کے لیے آج روزہ رکھا ہے, آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی, آج میں خاموش رہنے والی وہاں جواب نہیں دوں گی. اللہ نے مریم کو بند کر دیا زبان, اور ان کے بچے عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے پہلا جملہ اپنی زبان سے جو کہا کیا تھا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں عبد اللہ ہوں, میں اللہ کا بندہ پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام. آتانی الکتاب, اللہ نے اس کو کتاب دی گئی, آسمانی کتاب انجیل اس کو دی گئی, وجعلنی نبیا, اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے اس کو نبی بنایا. لیکن بعد میں ماننے والے اتنا زیادہ ماننے لگے کہ ماننے سے درجہ ان کا بندے سے بڑھا کے نبی سے بڑھا کر کیا کر دیا, اللہ کا بیٹا بنا. ماننے کی مصیبت یہ ہے کہ ماننے میں اگر ایک انسان کی تعظیم اگر علم کے تابع نہ ہو تو وہ تعظیم بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات کو کاشت پر چلی جاتی ہے. تعظیم اگر ربانی علم کے تابع نہ ہو, شخصیات کی تعظیم اگر اللہ کی طرف سے آنے والے علم کے تابع نہ ہو, اس کی روشنی میں نہ ہو, تو وہی تعظیم سے پر کو کر لی جاتی. سارا نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا, ان کے معجزات دیکھے اور ان کو تسلیم کیا, لیکن ان کے معجزات کی سنویت کے تھے کہ وہ معجزات باپ کی نسل کے لیے کتنا بن گئے آزمائش بن گئے. سارے جام کیا کرتے تھے؟ ایک مردہ پرندہ ہے, مٹی ہے, مٹی ہے, مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مار کے اللہ کے حکم سے اس کو کیا کرتے تھے؟ ایک ماں کے پیٹ سے انڈا پیدا ہونے والا بچہ اللہ کے حکم سے اس کو کیا کرتے تھے؟ اپنا اول ابا بیجنی بیجنی تو دو جگہ پر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے, آل عمران میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی, کہ ماں کے پیٹ سے اندھا بچہ پیدا ہوا ہے اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے والا بن جاتا ہے. پہلے کیا عرب کے آئے ہیں, کیا تھا, کیا ہے بتاتے جو شبان پر رہی تو اللہ کے ساتھ اسے میں غیب کا علم رکھنے والے سارے جان ڈالنے والے اور ماں کے پیڑ سے انڈا پیدا ہوا کو کہتے ہیں آنکھیں ملتی ہیں ماں کے دینے والے. یہ کیا ہے؟ دھیرے دھیرے انہوں نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کے موجودات کو دین کا ذریعہ بنا دیا. دیکھا ہے کہ موجودات کے ہیں تو وہ نہ ہو ان کا کوئی باپ ہی نہیں, عورت کے پیٹ سے ایک عورت کے پیٹ سے بغیر باپ کو پیدا ہوئے. انہوں نے کیا کر دیا؟ دیکھا کہ ابھی کرتے وہ کام ہیں جو اللہ سے سفارش کرتے ہیں, لیکن یہ آپ نہیں رکھا کہ سارے سلام کہتے تھے میں اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں, اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں, اللہ کے جواب کوئی نہیں کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں, لیکن اللہ کے حکم سے یہ ہوتا ہے. دیا اور ان کی موجودہ دیکھ کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اس کا نہ ہونا ایک انسان کو شرک کر لے جاتا ہے. سارے سلام کی تعلیم, سارے سلام کی تعلیم, لیکن وہ تعظیم علم کے دائرے کو پار کر چکی, علم کی محتاج نہیں. پھر انہوں نے کیا کر دیا ان کو؟ ان کی عبادت. آج بھی عیسائیوں کو آپ دیکھیں وہ ان میں خود کتنے اختلافات ہیں, کوئی اللہ کا بیٹا ان کو مانتے ہیں, کوئی خود اللہ ان کو مانتے. کیوں ہوا ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس علم کو ان سے کچھ ڈال دیا جو اللہ کی طرف سے آیا. تو یہ عقیدے کا حال, دیکھیے عقیدے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے نبی آپ جان لیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جانو, آپ بتائیے اس امت کو کتنی زیادہ ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ابتدا سے لے کے آپ کے سب توحید کی دعوت دی. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ ہی وقت میں بھی آپ کی زبان سے کیا کلمہ نکل رہے ہیں لا تم یہود قبول اللہ کی لعنت کو یہود نصارا پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کہ ان آپ نے دیا ہوگا. ہم غور کریں کہ آخری وقت میں جو انسان مصیحت اور نصیحت کرتا ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. دنیا سے جانے والا انسان ساری چیزیں نہیں بھولتا ہے, اتنا وقت اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو سب سے اہم چیز جس کا اس کو سب سے زیادہ فکر ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اس کو بہت زیادہ یعنی تیار ہوتا ہے کہ کہیں یہ غلطی نہ کرے, وہی چیز خاص طور سے بیان ہوتا ہے. آپ کے اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چار باتیں جن کی خاص طور سے کر دی, اس میں سے ایک یہ چیز ہے, ایک نماز ہے, ایک غلاموں کے بارے میں. اب بڑا اب بڑا اور ایمان کو خاص طور سے آپ نے کر دی نماز نماز اور تمہارے غلام تمہارے غلام تمہارے ملکیت میں ہیں وہ غلام. اور ایک یہ آج مسلمان میں آپ دیکھیے جو خاص طور سے آپ کے اوقات غلام کا پاس جو نہیں رہا, آج غلام نہیں ہے دنیا میں, سب کے سب آزاد ہے. لیکن یہ دو چیزیں جو آج بھی ہیں نماز اور توحید, ان دونوں کے سلسلے میں آج ہم کو دیکھیں نہ اس کا علم صحیح ہے نہ اس کا عمل صحیح ہے. اور آج امت میں سب سے زیادہ کیا وہی چیز ہے جس کو آپ اپنے وقت میں بنا سکتے ہیں. گاؤں گاؤں دیہات دیہات جہاں آپ جائیں آپ کو دکھائی دے گا کہ ہمارے مسلمان بھائی علم نہ ہونے کی وجہ سے آج کتنے مسلمان ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اولیاء کی تعلیم اپنی جگہ ہے لیکن تعلیم کا وہ طریقہ جو اسلام والا طریقہ نہیں ہے کہ آج کر رہا ہے لیکن اس کے پاس قرآن سنت کا ہے. اگر علم ہوتا تو نہیں کرتا, اگر علم ہوتا تو ایسا نہیں کرتا. ہاں جب ابھی اللہ قرآن شام پہ آپ ایک بات بتاتے ہیں کس نہیں کی بات ہوتی ہے پہلے اس کو حاصل کرنا چاہیے اور جاننے والوں کا کام ہے ادھر جاننے والوں کو بتائیں, جاننے والوں کا کام ہے ادھر جاننے والوں کو بتائیں اور نہ جاننے والوں کا کام ہے کہ جاننے والوں سے پوچھے. اگر ایسا امت میں ہوگا تو امت کے تقریباً مسائل حل ہوں گے جو گمراہی کے آج امت میں جاننے والا نہیں جاننے والے کو بتائے اور نہیں جاننے والا جاننے والے سے پوچھے. وہاں اس نے جگہ رضی اللہ تعالیٰ نے مادہ نے اس پر بات کیا ہے. وہاں میں دیکھا کہ وہاں کے یہود نصارا جو بھی چیزیں یہاں پہ آتی ہیں. آج ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ایک مسلمان انہیں کسی دو قوموں کے اوقات کو اختیار کرتا رہے گا غیر ضروری طور پر, ایسا نہیں ہوگا لیکن وہ چیزیں آئیں گی. یہاں وہاں جب میں جب ابھی اللہ کو گئے شام وہاں دیکھا کہ یہود نصارا اپنے جو بڑے ہیں چاہے وہ لیڈر ہوں علماء ہوں یا ان کے اڈا والے ان کے نزدیک ہوں ان کو سجدہ کرتے ہیں. جب ابھی اللہ تعالیٰ مدینہ آئے اور آ کے پہلا کام کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مرنا چاہیے اے مان جی کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہے ہو جانے کے لیے ہم آئے اور یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شام گیا اور وہاں پر میں نے ان کے بڑوں کو اور ان کے جو بھی لیڈر اور علماء اور جو بھی ان کے بڑے ہیں جو ان کے یہاں محترم مانے جاتے ہیں میں نے دیکھا لوگ سجدہ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ میں آپ کو سجدہ کروں اگر یہ بڑے ہیں اور ان کو سجدہ کیا جاتا ہے ان کی تعلیم کی جاتی ہے ساری زمین پر بلکہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ احترام کے لائق اگر کوئی رکھتی ہے تو آپ کی ہے میں چاہیے میں آپ کو سجدہ کروں نہیں لا تعلیم ایسا مت کرو. اس لیے کہ لا یسلم لبشر ان یسجد لبشر, بشر کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے. انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو ساری انسانیت میں بلکہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل, برتر, اشرف, اکرم, سب سے بہتر, ان کے اعتبار سے بھی اور امن کے اعتبار سے, درجے اور مرتبے کے اعتبار سے, شرف اور اوقات کے اعتبار سے, اگر مخلوق کی سجدہ کرنے لائق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو سمجھ رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں, ایسا نہیں کہ کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے, جائے کبھی کہ وہ کسی انسان نہیں. بات ایسا بتایا اللہ کے نبی مسلمانوں میں دوسری قوموں کی چیزیں آ سکتی ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ انسان مسلمان علماء ہیں, اس کو سمجھواس ہے, اس کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطرے سے امت کو آگاہ کر دیا کہ تمہارے اندر یہود و نصارا کے اوقات آئیں گے, تم ضرور چلو گے یہود و نصارا کے طریقے پر, شبر بے شبر. شبر کس کو کہتے ہیں؟ بارش, بارش کو گرینا باندھنا پڑا. شبر بے شبر جانور ہوتا ہے اگر اچھی طرح دکھائی دیتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے ریگستان میں پایا جاتا ہے, اگر تم وہ جو ہے وہ لوگ اس کے سوراخ میں بھی جا کے گھستے ہو جہاں وہ رہتا ہے تو تم بھی وہاں پر جا کے گھسو. یعنی ان کے پیچھے پیچھے تم کرو گے کہ تم برابر پابندی سے یہود و نصارا کی روش کو اختیار کرو گے. جو برائیاں ہمیں آئی ہیں تم میں بھی آئیں, نہ بول کے ایگزیکٹلی تم ان کو کاپی کرو, ان کی نقل اتارو گے, تم ان جیسا کام کرو گے. سارا نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہود و نصارا اپناؤ کا بدن عقید و عمل کی برائیاں خاص طور سے یہود و نصارا کی برائی, اس کا ڈر مسلمانوں کے لیے اور یہ سب سے پہلی چیز ہے وہ جہل ہے. دو برائیاں ہیں جس کو یاد رکھیں, زیادہ نہیں ہے, دو برائیاں ہیں جو آج مسلمانوں کے لیے ان دو برائیوں سے بیا بھی ضروری ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. دو برائیاں کیا ہیں؟ نمبر ایک, سچائی کا یا صحیح علم کا نہ ہونا. بلو صحیح علم ہونے کے باوجود صحیح عمل کا نہیں. ایک انسان کے پاس عمل کا جذبہ ہو لیکن اس کے پاس صحیح علم نہیں, صحیح بڑی جگہ پورا تاریخ ہو الحر نبی سرین احمد الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. اے نبی آپ کہیے کہ آپ ان کو بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں, عمل کر کے گھاٹے میں جائیں گے ایسا ہوتا ہے, عمل کر کے گھاٹے میں کیسے؟ کہ جو جن کی دنیا میں جو بھی کوششیں گزار ہے انہوں نے کیے تھے برباد ہو گئے. وہ جس دھرم میں رہے وہ اس گمان میں رہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں, وہ اپنے عمل کو اچھا سمجھتے رہے لیکن وہ عمل اچھا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بدعا اور کیا, انہوں نے اولیاء کے نام پر بہت کچھ کیا ان کی تعظیم میں یہ سمجھ کے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والا عمل کر رہے ہیں, لیکن وہ عمل نہ اللہ نے سکھایا تھا, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا, نہ اولیاء نے سکھایا تھا. انہوں نے اپنے دل سے وہ عمل کیا جس کی قرآن سنت اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. زیادہ اس بات میں نہیں ہے, اس عمل کو کر کے ایک انسان جنت کیسے پا سکتا ہے؟ نہیں اور عمل کا جذبہ ہے, نہیں اور عمل کا جذبہ. ایک مصیبت یہ ایک انسان کے پاس عمل کا جذبہ بھرپور ہے کے پاس اس عمل کے سلسلے میں علم نہیں ہے. ایسا عمل کیا ہوتا ہے بتا دیں کیوں؟ اس لیے کہ ایسا عمل غلو اور بدعت میں اس کو لیتا ہے. عیسائیوں کی کیا مصیبت تھی؟ اللہ نے ربانیت ایجاد کری. کیا کیا کیا انہوں نے؟ عیسائیوں نے ربانیت ایجاد کری. کیا کیا؟ اللہ کی محبت میں انہوں نے بہت سارے حلال اپنے اوپر حرام کر دیے. پوجا اس کے نام پر بہت نکاح توڑ دیا. نکاح توڑ دیا نہیں کریں گے. کیوں؟ نکاح اللہ کی عبادت سے رکا. نکاح حرام. حلال کھانے اپنے اوپر حرام کریں گے. کئی چیزیں ایسے گزارنے کیے جس سے بدن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. بدن کو عذاب دینا اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ انہوں نے اپنے عمل سے سمجھ لیا. ان کے بغیر زیادہ گزاری ہے. ان کے بغیر زیادہ وہ مجاہدہ جو علم سے آزاد ہو جائے وہ مجاہدہ بدعت میں اور شرکیات میں لے جاتا ہے. زیادہ غلو میں لے جاتا ہے. غلو جائز نہیں. سارا نے مجاہدہ کیا اور ربانیت ایجاد کر لی. اپنے اوپر ظلم کرنا مجاہدے کر کے اللہ کو قتل کرنا. آج مسلمان میں آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں اپنے آپ کو اندر سے ماریں گے اللہ کو قتل کرنے کے لیے. سمجھتے کہ ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. بات سمجھتے کہ بزرگ خوش ہوتے ہیں. کون وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک صحابی رات میں جاگتے تھے اور آنکھوں میں آپ کے پاس آپ گئے اور آپ نے کہا کہ اے عبداللہ اگر تو رات میں جاگے گا تو تیری آنکھوں کے آنکھوں جو ہے آنکھیں اندر چلی جائے گی جس سے کمزور ہو جائے گا. تیری آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گے اگر رات میں مجاہدہ کرے گا. عبادت رات بھر کرے گا اور دن میں دکھائے گا. دن میں روزہ رکھے گا. اتنا مجاہدہ کرے گا تیری آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گے اور آنکھیں اندر چلی جائیں گے اور جسم کمزور ہو جائے گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے بارے میں اتنے زیادہ فکر ہو بتائیے امتی کو ایسا مجاہدہ بتائیں گے اپنے آپ کو مارو اور یہاں سے جو ہے سلاح سوچ کے یہاں سے نکالو. کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوچ کر کر رہا ہے کہ ایسا کرنے سے آخرت میں کامیابی ہے. ایسا کرنے سے اللہ کے نزدیک تقرب ہے. یہ علم کی کمی کی وجہ سے. اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ ایک انسان کے پاس علم ہے لیکن اس علم کے بعد میں اس کے اندر ایمان کا اتنا جذبہ نہیں بنا ہے کہ وہ اس علم پر عمل کرے. سب جانتا ہے یہ حلال ہے وہ حلال ہے لیکن حرام سے بچنے کی ایمانی قوت نہیں. جانتا ہے نماز فرض ہے لیکن نماز اذان سنائی دیتی ہے. کان میں اذان کی آواز جاتی ہے لیکن ایمان کی قوت اتنی نہیں ہے کہ اس کو نماز کے لیے کھڑا کر بستر سے باہر لے کے آئے. اتنی ایمان کی قوت نہیں بلکہ اتنی بھی ایمان کی قوت اور غیرت نہیں ہے کہ مسلمان ہے جو دین جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو شک و ایمان تو باقی آپ ایمان ہے. اس مسلمان کو اگر ہاتھ پکڑ کے بازار کے دن چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلو تو مسلمان کے تو بھائی سہارا نہیں ہے. اسلام کی بنیاد باقی ہے. آپ بتائیے کہ جس نے ایمان آہا ایمان تو وہ باقی کو کہا گیا ہو آج مسلمان اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہے بتائیے کیا باقی کسی کی بات کرے گا؟ کیوں نہیں ہے اس کا معلوم ہے نہیں معلوم اس کو جو کہہ رہا ہو کہ تعارف نہیں ہے اس کو معلوم ہے تعارف سے ہونا چاہیے نہیں ہے وہ آتم نماز کے لیے اس کو معلوم ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وہ جانتا ہے اس کی بھی تعارف سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان اتنا قوی نہیں ہے. دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو قوت علمیہ اور دوسری قوت عملیہ. جب تک ان دو اصلاح نہ ہو ایک انسان کامل نہیں ہوتا ہے. ایک انسان اختیار ہمیں پاس ہے, دونوں کی سزا ضروری ہے. آج امت میں بگاڑ دو قسم کا ہے اپرادھ میں, دو قسم کا بگاڑ. ایک قسم کے اپرادھ وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اور عمل کا حکم جذبہ ہے, وہ کیا کچھ نہیں کر رہے, بدعت کر رہے, خرافات کر رہے, وہ پیدا خط کر رہے, وہ مجاہدے کر رہے, لیکن پھر بھی کیا ہے, علم نہیں ہے. اس کا عمل کیا ہے, رائے گا چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند نہیں, منمانے عمل کر رہے ہیں, منمانے مجاہدے کر رہے ہیں, منمانی عبادات کر رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے لیکن ان کا ایمان ابھی اتنا قوی نہیں ہوا ہے, نفس پر ابھی تک وہ غالب آنا سیکھے ہوئے نہیں ہے, ان کا جانور ان کی لگام سے زیادہ مضبوط ہے, جانور لگام والا نہیں, ان کا نفس اتنا موٹا ہو چکا ہے کہ علم کہتا ہے چند نماز کے لیے, علم کہتا ہے چند روزہ رکھنے کے لیے, علم کہتا ہے چند پارٹی کے لیے, لیکن وہ سنتا نہیں ہے, وہ آزاد کرنا چاہتا ہے, عمل کا جذبہ نہیں ہے. اس لیے آپ باہر بیٹھے گا, آزاد سنے گا اور اپنے کام میں لگے گا, لیکن نماز کے لیے نماز کا مہینہ آئے گا, دن بھر منہ میں پان لے کے گھومے گا, لیکن روزہ نہیں رکھے گا, ماں کروڑوں سے ہوگا, جیسا آرام میں بانٹے گا, لیکن آج بند ہونے کے بعد وہ نہیں کرے گا, زکات نہیں دے گا. جانتا ہے, جانتا ہے, لیکن مال کی محبت, راحت کی محبت دنیا میں اس کے لیے, لذتوں کی محبت, نہ حلال و حرام کی تمیز اس کو ہے, نہ حلال و حرام کی تمیز اس کو ہے, نہ اپنے نفس پر قدم رکھ کے اس کو اللہ کی محبت میں اللہ کی فرما برداری کا جذبہ قوی ہے, اور نہ اس کے اندر کوئی ایسا جذبہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے تاکہ ایمان. دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک علم کی صلاح, دوسرے عمل کے جذبے کی صلاح. یہ دو چیزیں جب تک کہ نہیں ہو سکتی ہیں تب تک کہ سنا میں بڑا نہیں آ سکتی. دیکھیے تین چیزیں ہیں جو سماج کیا فرد کی نجات کے لیے ضروری ہے. ایک ایمان کی قوت, صحیح عقیدہ اور ایمان, معرفت, اللہ کی پہچان اور اپنے مقصد کی پہچان, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے اس پر ایمان, نمبر ایک. نمبر دو, جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, جو ایمان چاہتا ہے اس کے مطابق عمل. نمبر تین, اس ایمان کی اور اس عمل کی دعوت. ان تین چیزوں کے بغیر انسان پسارے میں نہیں. کون کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن کریم وہ صورت ہے کہ ہمارے بچوں بچے کو یاد ہے لیکن بڑا ماں کو مطلب ان کا معلوم نہیں ہوتا ہے. افسوس کی چیز ہے, بہت افسوس کی چیز ہے کہ آج ہم علم کے معاملے میں اتنے کوڑے ہو چکے ہیں کہ آج غیر فطری اسلام کے بارے میں قرآن کی غلطی نکالنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. مسلمان اللہ کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے. دنیا بھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, بولے تو تمہارے قرآن کی غلط ہے, بند کرو قرآن کو, وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک مسلمان اس کو معلوم کے لیے قرآن نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر, ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. قدم زمانے کی انسان خطائے میں ہے, انسان گاٹے میں سب کے لیے گاٹا ہے, سب کے لیے بتا رہا ہے سوائے کس کی, الا الذين امنوا. دیکھیے کتنی چیز خطائے سے بچنا ہے, کیا کرنا پڑے گا, الا الذين امنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے. نمبر دو, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کرتے رہے. نمبر تین, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت, حق کی وصیت اور صبر کی وصیت. پہلے تو ایمان اپنا صحیح کیا, اپنا عقیدہ صحیح کیا, ایمان کی قوت اپنے دل میں پیدا کی. نمبر دو, اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ, یہ نہیں کہ بس بھائی ہمارا عقیدہ صحیح ہے, آپ جو بھی حرام عمل کرے, گناہ کرے, فرائض کو چھوڑے چلے گا, نہیں, بلکہ ایمان کے ساتھ, علم کے ساتھ اس کے مطابق عمل بھی زندگی میں لایا. وعامل الصالحات, اور صالح اعمال کی, عمل صالح کب بنتا ہے, عمل صالح اس وقت بنتا ہے جس میں اللہ کے لیے رضا والا جذبہ ہو، اخلاص ہو، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ دو چیزیں ہوتا عمل صالح بنتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی دو چیزیں انفرادی سطح پر ہیں اور بعد کی جو دو چیزیں ہیں وہ دعوت کی سطح پر ہیں. معلومات کے اعتبار سے اگر ایک لفظ علم کو دیا جائے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو کیا ہے؟ حق ہے. اللہ کی طرف سے جو علم آیا وہ کون سا علم ہے؟ وہ حق علم ہے، سچائی کا علم ہے، جو انسان کو بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جو قرآن ہے. تو اس علم کی دوسروں کو دعوت دینا، اس سچائی کی، اس ایمان کی، اس حق کی دوسروں کو دعوت دینا. اور عملی سطح پر اگر دیکھا جائے تو انسان کے لیے استقامت اثر ہے. آج عمل کر لیا، جمعہ کا دن آیا، مسلمان ایک دم برا ان کے وسیع جاتا ہے، اور جیسی نماز ہوئی تھیٹر کی بات ہوئی، دکھایا بھی جمعہ میں دکھائی دیا تھا، تھیٹر کی بات دکھائی دیتے، اور پھر ہفتہ بھر کبھی نہیں دکھائی دے گی. اس کو معلوم ہی نہیں کہ پانچ نماز ہیں. اس کا اگر انٹرویو لیں گے اس سے پوچھیں گے بھائی دن بھر میں کتنی نماز پڑھ رہے ہیں، امام اور معذن کے لیے صرف نماز ہے یا باپ دونوں کے لیے جن کا چھٹی کا دن ہے اس کی بھی نماز ہے؟ پانچ نمازیں ہر مسلمان پر. عمل کا جذبہ، عمل وہ ہے جس میں استقامت ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لوگوں کے یعنی خطائے میں کون نہیں ہے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یہ پہلا انفرادی سطح پر، تو یہ بھی نہ سمجھے کہ چلو بھائی اپنا عقیدہ صحیح ہو گیا ہے، اب عمل کرنے والے عمل کریں گے، بغیر عمل کے بھی جنت میں جائیں گے. نہیں، اللہ نے خطارا اس صورت میں بھی بتایا کہ آپ نے ایمان لائے، عمل نہ کرے، ایمان لائے اور عمل نہ کرے تو بھی خطا. فرق اتنا ہے کہ اگر ایمان نہ لائے تو خسارہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے. کبھی جنت سے نکلے گا؟ جہنم سے نکلے گا؟ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کا علم دیا ہے اور اس پر ایمان کی توفیق دی. سلام کے بیٹے سے نہیں ملا، ہم کو مل گیا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو نہیں ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو نہیں ملا ہے، ہم کو مل گیا. لیکن آج مسلمان اتنی قدر کرتا ہے اس توحید کی، ایمان کی، جو اللہ تعالیٰ نے تمام ہے، اتنی اس کی دعوت ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنہ میں ایک روایت نقل کی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ ابن کثیر نے بالکل تفصیل میں کثیر کیا ہے کہ آیت کے زمن میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایمان والے کچھ بندے، توحید والے بندے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں. اللہ سب کی مدد فرمائے. آپ ہی نہ سمجھے کہ توحید ہے کا مطلب جہنم میں جائے گا ہی نہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلا رہے ہیں، ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ یعذب الناس من اهل التوحید بالنار حتى يكون فيها امما، اہل توحید میں سے بعض لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ایسا عذاب ان کو ہوگا کہ گویا کے کوئلہ ہو جائیں گے جل. اللہ سب کی مدد. آدمی کو بھروسے میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھائی توحید ہے اپنی اور عمل نہیں کرے تو بھی چلے گا، نہیں، بلکہ جہنم جائے گا. اللہ کے اللہ تعالیٰ مغفرت. اللہ تعالیٰ اللہ کا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جائے گا، ہم بھی جائے گا، تو ہم تو شرک والے ہیں، ہمارا نہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن تم تو توحید والے تھے تو تم بھی جہنم میں آ گئے. ان کا مزاح ہوتا ہے، یعنی ان کو تانا دیں گے کہ دیکھو کیا فائدہ ہوا تمہاری توحید، تمہارے لا الہ الا اللہ نے تم کو کیا فائدہ دیا. ان کو شرمندہ کریں گے، اللہ کو بہت بری لگے گی بات, اللہ کی بات بہت بری لگے گی, اللہ کو غیرت آئے گی. اللہ تعالیٰ ان تمام ایمان والے بندوں کو جہنم سے نکال کے ایک نہر میں ڈالے گا اور وہاں سے پار کرے گا. ایک روایت میں کہ اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا تو ان کے چہروں پر, ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا جہنمی یوں, یہ جہنمی لوگ, یعنی یہ جہنم میں جا کے اس میں پڑے ہوئے تھے, پھر توحید کی بنیاد پر نکالے ہوئے. وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ یہ ہمارا نام, یہ بھی ہمارا, یہ بھی نکال دیں, کیونکہ ان کو ہندت فیل ہوگا کہ ہمارے چہروں میں نکاح ہوا ہے. تو کہیں گے اللہ یہ نام ہم سے تو ہٹا دے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہر میں غوطہ دے گا اور اس کے بعد یہ نام بھی ان سے چلا جائے گا. ان کو جب جہنم سے نکالا جائے گا, ان کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اس وقت میں جو توحید سے محروم, ایمان سے محروم لوگ جہنم میں ہوں گے, اس وقت میں وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے پاس بھی ایمان ہوتا کہ ہم کو بھی نکالا جاتا. ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا, امام بخاری من النار, ان کو کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ربما یغض الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یغض کے معنی ہوتے بہت تمنا, اندر سے ایک دم ایک انسان فروغ کے ساتھ ایک چیز کی چاہت ہے. ایک وقت آئے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ بہت تمنا کریں گے, طرف کے ساتھ چاہت ان کے دل میں ہوگی کاش کے ہم مسلمان, کاش کے ہم مسلمان. یہ جو چاہت ہے آج بتائیے کیا ہمارے پاس اسلام نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں لیکن کیا اسلام کا ہم ادا کر رہے ہیں؟ آج ہماری زندگی میں اسلام ایسا ہے جیسی ہمارے صندوق میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے جو استعمال میں نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا اسلام کا حال ہمارے گھروں میں کہ کونے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوتی پلنگ کے نیچے یا اوپر جو ہے پڑی ہوتی ہے جس کا کبھی کبھی شاید ہی کبھی استعمال ہونے والا ہے, کبھی ہو سکتا ہے غلط پڑی دھول کھاتے پڑے. آج اسلام کا ہماری زندگی میں یہ حال ہے. جان سب کی بات, اس دین کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک لمبا واقعہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا اس وقت میں وہاں کے لوگوں نے ابن کثیر وغیرہ میں اور دوسروں نے اس کو روایت کیا ہے, الوداع میں اور دوسری کتابوں میں بھی ہے, وہاں کے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تمہارا جو خلیفہ ہے وہ آئے گا اس کو ہم چابی دیں گے. بیت المقدس کی چابی کس کو دیں گے؟ تمہارے خلیفہ کو دیں گے, جس کو اس کو نہیں دینے والے. عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں اور بیت المقدس کو جانا ہے, آپ نے اپنے غلام کو لیا آزاد کی ہوئی غلام اور ایک اونٹنی لی, جو اونٹنی بھی ایسی تھی جو ایک دم دبلی پتلی جس میں جان آ گئی, وہ ساتھ میں لی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کے بارے بہت خاص تھے. ایک دم کمزور قسم کی اونٹنی ساتھ میں لی اور سفر میں نکلے. اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر تم سوار ہوتے ہو اور میں پیدل چلتا ہوں تو مجھ پر ظلم ہوگا, اور اگر میں سوار ہو جاؤں تم پیدل چلو تو اس پر ظلم ہوگا, اور دونوں سوار ہو جاتے تو جانوروں پر ظلم ہوگا. تو ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے سفر کے مرحلوں کو بانٹ لیتے ہیں, اس کو بانٹ لیتے ہیں کہ تھوڑی دیر تم سوار رہنا پھر میں سوار ہوگا, اس طرح سے ہم سفر کے حصے کر کے وہاں تک پہنچیں گے. ایسا ہوا کہ جب قریب قریب آ گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نشین پکڑ کے چل رہے ہیں اور جو اللہ کے غلام وہ بیٹھا ہوا ہے ان کے اوپر, اور ان کے کپڑوں میں پیروں لگے ہوئے ہیں. ان کے کپڑوں میں پیسے زمانے میں کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا, آپ کا آدمی کو دھول بھی لگتی ہے تو اس کو ٹینشن آتا ہے, کپڑوں کو پریس کیا نہیں ہو تو اس کے چہرے پر دھوریاں آ جاتی ہیں کہ کیا ہے رہا ہے, چاہے ایمان پر کتنی ہی دھوریاں پڑی ہو ایسا نہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے لباس میں پیدل لگے ہوئے ہمارے ذمہ داروں سے ملنا ہے, ان پہ کیا امپریشن پڑے گا؟ ہم لوگ امپریشن کی بہت سوچتے ہیں, اللہ کے پاس ہمارا کیا حال ہے تو ہم زیادہ نہیں سوچتے, مخلوق کے سامنے امپریشن بہت سوچتے ہیں. ابھی جلدی جلدی گئے اور کہا گیا امیر مومنین یہ لباس پہن لیجیے, کیونکہ آپ کا جو لباس ہے یہ آپ کو بڑے بڑے لوگوں سے ملنے جانا ہے, اور آپ کا ایسا حال ہے اور آپ کا ایسا لباس ہے, تو آپ بڑے لوگوں سے ملنا ہے, ان کے لیڈروں سے ملنا ہے, اور اتنا بڑا معاہدہ اور اتنی بڑی بات ہونے والی ہے, اور آپ کو بات کرنی ہوئی غالباً ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ, عثمان رضی اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تم نہیں ہوتے تو تمہارا حال بدل دیتا. عثمان حال بدلنے والے کا مطلب کیا آپ ان کو معلوم ہے, اگر اللہ کے نبی تمہارے سوا اور کوئی یہ بات کہتا تمہارا حال بدل لیتا, رنگ بدل لیتا. ہم غریب قوم تھے, اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دی, اگر اسلام کے سوا اور چیزوں سے ہم عزت تلاش کریں گے اللہ پھر ویسے ہی غریب کر دے گا جیسے ہم پہلے تھے. اگر اسلام کے سوا کسی اور چیز سے ہم دل عزت چاہیں گے اللہ ہم کو پھر ویسے ہی غریب کر دے گا جیسے ہم پہلے تھے. اور اسی آپ نے عصمت کی اللہ آج ہماری حالت کیا ہے, بالکل اسی ہے. آج اسلام کے سوا ہم ہر دوسری چیز سے عزت چاہنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ بہت سارے لوگوں کا تو یہ حال ہے, افسوس ہے کہ اسلام کو ہی وہ ذلت کا ذریعہ سمجھنے لگے, اس لیے اپنے اسلام کو ایسا چھپاتے ہیں جیسے اپنے دل کو چھپاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کہ غیر مسلموں میں اگر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے آپ مسلمان ہیں کہ اس کو شرمندگی محسوس ہوتی, وہ اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنے کی کوشش, میں زیادہ سیریس مسلم نہیں ہوں, میں زیادہ سیریس مسلم ہوں, میں بھی تھوڑا ویسا ہوں, میں فری مائنڈ کا ہوں, ہے کہ نہیں؟ ایسے پڑھے لکھے لوگوں میں بیماری عام, ہمارے دل میں ایک خوشی ہو کہ اللہ نے اسلام میں کا دین ہے, اسلام اتنا عمدہ دین ہے کہ جس کے اندر پیشاب کی پاکی سے لے کر انسانیت سے گندگی, ہر قسم کی گندگی کی صفائی کے لیے ضروری ہے. آج دیکھیے کون سا دین ہے آپ بتائیے دنیا میں جو انسان کو پیشاب کی صفائی کا طریقہ بتاتا ہے؟ کوئی ایٹیکیٹ کوئی, میں تو نہیں پڑھا کوئی بھی نہیں پتا. کون سی ایٹیکیٹ کی کتاب ہے جس میں پیشاب کی پاکی کا طریقہ بتایا گیا؟ کون سا دین ہے جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا؟ کتنی بڑی بات ہے, آج قانونوں میں تو ملے گا آپ کو, لیکن کون سا دین ہے جو انسانیت کے لیے آیا ہو اور اس میں شراب حرام اس طرح سے کہا گیا؟ میرے میں تو کوئی دین نہیں, آپ سارے دنوں کو دیکھیے اسلام آج شراب, شراب کو اسلام میں کیا کہا گیا؟ شراب ام الخبائث ہے, اس طرح میں کون بھی شراب شراب سے بچ, اس لیے کہ وہ ہر شر کی ہر شر کی چاہیے. یہ اسلام ہے جس نے ہم کو برائی سے بچایا کہ برائی ہے اور بھلائی کو بچایا کہ بھلائی ہے. اسلام چھوڑ کے اگر مسلمان کسی اور راستے کو تلاش کرے گا, کسی اور چیز کو اونچائی کی نگاہ سے دیکھے گا, اللہ تعالیٰ دلیل کرے گا. آج مسلمانوں کی ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے, اسلام چھوڑ کے ساری چیزوں کے بعد پیچھے بھاگ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اسلام کی دین کی اور قرآن سنت کے علم کی توفیق کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ہم کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.